شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Buhari bugün ne yaptı? Başka bir baba geçti. Yaklaşık 6-7 derstir Allah Azze ve Celle'nin neyinden bahsediyoruz? Kelamından. Neyinden? Kelamından bahsediyoruz. Kelamullah, kelimetullah, kavlullah. Bu üç kelimeyi toplamda neyle özetledik? Kelamullah'la özetledik. Ve bunun mahluk olmadığını, bunun ne olmadığını? Mahluk olmadığını, Allah Azze ve Celle'nin konuşmasının ona ait bir ney? Sıfat olduğunu, hem zat hem de fiili sıfatı olduğunu açıkladık. Nasıl zat sıfatıdır, nasıl fiil sıfatıdır Halil? Gökhan. Hocam zatında Allah Azze ve Celle konuşmadan önce de zatında konuşmayla kadimdi. Konuşmadan önce değil. Veya işte kitaplar konuşmadan önce değil. Kitaplar indirmeden önce. Biriyle konuşmadan, bir şeyle konuşmadan önce misal. Konuşmadan önce kelimesi yanlış. Biriyle bir şeyle konuşmadan önce de ne sıfatına sahipti? Kelam sıfatına sahipti. Ha, bu onun zati sıfatı zati olduğunu sıfatı gösterir. Zati sıfatı da Allah Azze ve Celle konuşmayı dilediği zaman herhangi bir kuluyla Musa Aleyhisselam'a konuştuğu gibi veya işte kitapları göndererek i̇şte peygamberlere. Yani Musa ile Tevrat'la da konuştu, açıkça da konuştu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Kur'an'la da konuştu, açıkça Miraç'ta da konuştu. Onda olduğu gibi. İşte bu meseleyi ne yaptık? Aldık. Şimdi bunu artık İmam Buhari bir kenara attı. Çünkü pek çok babda bununla alakalı rivayetlere yer verdi. Şimdi doğrudan meşiyet ve irade bahsine geçti ki o zaman aklımıza ne geliyor? Bizzat kaderin kendisi geliyor. Ancak kaderin hangi merhalesi? Daha çok insanla, yani akıl bali olmuş, yani teklif altındaki mükellef, sorumlu insanla olan neyi alakası geliyor? Elimize insanın kendisini alıyoruz. Buna aynı diyoruz. Kendisi. Sonra düşündükleri, ki biz bu düşündüklerine aklından geçirdiklerini de ekliyoruz. Hepsi birlikte ne diyoruz buna? Tefekkür. İkinci olarak da ne? Sözleri ve neleri? Fiilleri. Ki biz bunların hepsine ne diyoruz? Amelleri ya da fiilleri diyoruz. Evet. Şimdi konuyu ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin kelamında insanın kendisine, bizzat insanın aynı, yani ben. Başka benim düşündüklerim, beynimden ya da kalbimden geçirdiklerim, bazen de ne? Bu geçirdiklerime mukabil sözlerim, fiillerim, ameller ve fiillerle ne yapıyor? Özdeş kılıyor. Şimdi işte bu meseleye geldik. Bu kader meselesinin neyi? Bir boyutu. Kader meselesinin bir boyutu. Sorunlu bir mesele. Niye sorunlu bir mesele? Çünkü tammenin, kıyametin koptuğu bir mesele. Evet. Burada biz ehl-i sünneti bir kenara koyuyoruz. Neden ehl-i sünneti bir kenara koyuyoruz? Çünkü ehl-i sünnetten bahsederken ispatla bahsediyoruz. Ne demek ispatta bahsediyoruz? Ehl-i sünnetin bu konudaki akidesi şudur şudur diyoruz. Değil mi? Şimdi onu bir kenara koyuyoruz. Ehl-i sünneti. Neden? Ehl-i sünnet dışından bahsediyoruz ki biz buna el kaderi olarak genel bir isim veriyoruz. El kaderiye. El kaderiye. Yani kaderciler. Yani kaderciler. Bunu da aslında dörde ayırıyorlar. Ama biz ikiye ayıracağız. Bize lazım olduğu kadarıyla. Evet. El kaderiyetun nüfat. Birazdan açıklayacağım ki buna el kaderiyetun nafiye de denir. Evet. Bir de el kaderiyetun mücbire var. Ki bunlara mücbire de denir. Evet. Bunlara dikkat edelim. Kaderiye, kaderciler iki kısım. El kaderiyetün nüfat yani nafiye ya da el kaderiyetün mücbire ki biz buna mücbire diyoruz. İşte Türkiye'de mutezile ve cehmiye deyince akla hangi bölüm gelir? Şu ilk bölüm. Biz buna ne diyoruz işte? Mutezile. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birazdan açıklayacağız. Şimdi İmam Buhari'nin babına bakın. Meşiye ve irade demiş. Birbirinden ayırmış. Babul meşie dememiş mesela. Ya da babul irade dememiş. Normalde meşiyet deyince irade anlarız. İrade deyince meşiyet. Çünkü Allah'ın kader mertebelerinde kaç vardı? Dört vardı değil mi? Bir tanesi de neydi? Meşiyet ve irade aynı şey gibi. Ama mesele Allah Azze ve Celle'nin kader boyutu değil, takdir boyutu değil. Mesele insanların bu konudaki neyi? Ayrıldıkları hususlar. Böyle olunca meşiyetle iradeyi ayrı ayrı kelime olarak kullanmış. Birazdan onun ne olduğuna burada değineceğiz. Bu ne? Bu mutezile. Bu da kendi içinde ikiye ayrılacak. Birazdan bunu söyleyeceğiz. Kendi içinde ikiye ayrılacak. Bir de ne var? El kaderiyetül mücbire, mücbire dediğimiz. Bunlara biz başka bir isim koyuyor muyuz Musa? Cebriye. Cebriye. İşte Ehl-i Sünnet bu iki grupta değil. Bu iki grubun ortasında. Adil, hak olan, haktan yana, nas'tan yana olan grup. Peki bu iki grup arasında ne vardır? Bu iki grup arasında çok büyük fark vardır. Çok büyük fark. Tam zıt iki kutup. Demin ne dedik? İnsan. Demin ne dedik? İnsan. Sonra insanın iki şeyinden bahsettik. Bir, düşünce boyutu. İki, söz ve fiil boyutu. Düşünce, söz ve fiil. Biz ona ne diyelim? Düşünce ve ney? Fiil diyelim. Düşünce ve ney? Fiil. Söz de bir fiildir. Düşünce ve ney? Fiil. Şöyle bir örnek verelim. Tiyatro seyircisi. Eğer senaryoyu daha önceden okumamışsa o senaryonun içinde ne olduğunu ilmen bilebilir mi? Bilemez. Sadece ne yapar? Tahmin eder. Yani işte bir senaryo düşünün. Gittiniz tiyatroya. Oyuncular çıktılar, oyunu oynuyorlar. Siz oyunda ne var ne yok okumadınız. Daha önce de seyretmediniz. Bilmiyorsunuz. Her bir gelişme oldukça hayret ediyorsunuz. Şaşıyorsunuz. Yapma ya. Baksana ne oldu? İşte bu kaderiye var ya, bu kaderiye. Yani mutezile dediğimiz bu grup. İkiye ayrılmakla beraber. İşte Allah Azze ve Celle'yi insanın düşüncesi ve fiilleri boyutunda, kulun düşüncesi ve fiilleri boyutunda aynen o senaryoyu okumamış ya da o neyi, oyunu daha önce izlememiş tiyatro seyircisine benzetmişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kulun düşüncesi ve eylemi boyutunda o kulun düşüncesi ya da eylemi neye geçmeden Ha? Fiile geçmeden herhangi bir ilmi yoktur. Böylelikle Allah, yani o eylem fiile dönüştükten sonra bunu ne yapar? Bilir demişlerdir. Bunu diyen kim? Mutezile. Yani onun için katil maktulü öldürdüğünde doğrudan düşünce boyutuyla da eylem boyutuyla da katilin kendi öldürmüştür. Allah Azze ve Celle'nin bunda hiçbir dahli yoktur. Hatta öldürüldüğünü dahi ne yapmaz? Bilmez. Ta ki ortaya çıkınca eylem bilir. Bunlar ne? Mutezile. Bunları ikiye ayıracağız. Bunların içinde insaflı olanlar da var. Ama insafın bir yerde bittiğini göreceğiz. İkincisi işte kaderiyetil mücbire. Mücbire ya da cebriye dediğimiz. Allah'a mecbur kılmaz bunlar. Ne anlamda göreceğiz şimdi? Örnek verirler. Nedir örnek? O örneği bilen var mı? Hep söylüyoruz. Rüzgar düşünün. Rüzgar bir tüy. O tüyü bırakın rüzgara. Tüy nereye doğru gider? Nereye doğru gider? Rüzgarın estiği yöne doğru gider. İşte diyor ki bu mücbire yani cebriyede Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin sonsuz iradesi ve meşiyeti vardır. Kulun hiçbir irade ve meşiyeti yoktur. Kul ne düşünce boyutuyla ne de eylem boyutuyla herhangi bir ihtiyara yetiye sahip değildir. Allah nereye isterse oraya gider. Yani bir nevi aynen bilgisayar neyi gibidir? Programı gibidir. Nereye kurulmuşsa oraya gider. Bunlardaki mücbire, cebriye. Tam iki zıt ne? Kutup. İki tane zıt kutup. İşte bunların arasında ne var? Ehl-i sünnet ve cemaat var. Bunların arasında ehl-i sünnet ve cemaat. Şimdi şu iki bölüm var ya, şu mutezile, özellikle kaderiyet-i nüfat dediğimiz şu bölüm. Bunların iki özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi, bunlar biraz daha bid'atleri hafiftir. Bid'atleri hafiftir. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kulun düşüncesi ve eylemi boyutunda takdir mertebesinde hiçbir dahli yoktur der bunlar. İlk kısmı. Hiçbir dahli yoktur. Yani ne demek? Yani kulun düşüncesi ve eylemi boyutunda Allah'ın dahli yoktur. Tamamen kul ne yapar? Bunu kendi oluşturur. Lakin Allah ilmiyle onun neyi oluşturacağını bilir der. Bu birinci grup. İkinci grup Allah'ın ilmini de inkar etmiştir. İkinci grup Allah'ın neyini? İlmini de. Yani aynı o tiyatro seyircisinde olduğu gibi. İlk grup Allah'ın dahli yoktur demiştir ne de? Eylemlerinde. Ama ilmiyle ne yapar? Sonucunu muhakkak bilir. Yani Allah sadece burada ne değildir? Eylemin sahibi değildir. Ama bilgisi vardır. Tamamen kime bırakmıştır? Kula bırakmıştır. İkincisi ise, buraya çok dikkat edelim, kula bırakmamıştır. Yani kula bırakmıştır ama kula bırakmanın da ötesinde ilmen de bu bilgiye ne değildir? Sahip değildir. İşte bu ikinci grup ilmen de bilgiyi Allah'tan nefyedenler. Bunlar gerçek mutezile. Ama ilk grup Allah'ın hiçbir dahli yoktur ama Allah bilir diyenler de mutezilenin çocukları maturidiler ve eşariler. İşte burada onlar devreye giriyor o zaman. Evet. İlmi nefyedememişlerdir. İlmi ne yapamamışlardır? Nefyedememişlerdir. Kimden? Allah Azze ve Celle'den. Ama ne yapmışlardır? O mukadderattaki bütün takdir yetkisi ne olarak? Eylemin sahibi olarak ve eylemi ortaya koyan olarak kime verilmiştir? Kulun kendisine verilmiştir. Şimdi şuradan kısaca İbn-i Teymiye'nin bu konudaki sözünü okuyalım. Kısaca. Ondan sonra devam edeceğiz. Diyor ki el-kaderiyetün nüfat, kaderiyenin kollarından bir tanesi. Şu. Kaderi inkar ederler. Bunlara göre kul fiilinde ilmi, iradesi ve kudreti itibarıyla bağımsızdır. Allah'ın irade, meşiyet, kudret ve yaratmasının bu hususta herhangi bir etkisi yoktur. Aksine kul kendi fiilini kendi yaratır. Ve Allah'ın bu yaratmada hiçbir dahli yoktur. Sonuç olarak bunlar Allah'ın kulların fiillerini bildiğini kabul etmişler. Ancak bunun Allah'ın iradesi, kudret ve yaratmasıyla vuku bulduğunu inkar etmişlerdir. İlk sınıf. Bunların bir de aşırıları vardır ki bu taraf, işte Mutezile deyince genelde onlar anlaşılır. Mabed bin Abdullah el-Cüheni el-Basri'nin taraftarıdır bunlar. Mabed bin Abdullah el-Cüheni el-Basri. Mabed el-Cüheni sahabe zamanında kader hakkında konuşan ilk kişidir. Sahabe zamanında konuşmuş. Haccac tarafından Hicri 80 yılında öldürülmüştür. Bak Haccac ne mübarek bir insan. Zalim olarak tanıtırlar ama hep böyle müfsitlerle de uğraşmış. Mabed'in taraftarları olan bu aşırılar olmuş ve olacak bütün olay ve eşyanın ilmi ilahide mevcut olup yazılı bulunduğunu, bakın yani kitabe, yani Allah tarafından takdir edildiğini kabul etmezler. Yani ilmi de ne yapmış? Tescille birlikte reddetmiş. Buna göre onlar kulun fiilleri konusunda Allah'ın iradesini, kudretini ve yaratmasını inkar ettikleri gibi sonradan vuku bulan olaylarla ilgili olarak Allah'ın ilmini, yani Allah'ın bu olaylarını bildiğini de inkar etmişlerdir. Evet. İkinci grup kimin? Mabed el-Cüheni'nin tarafı. İşte Mutezile deyince daha çok bu grup anlaşılır. Evet. Çünkü Allah kullara kendilerine itaat etmelerini emretmiş, isyan etmelerini yasaklamıştır. Kendisine kimin itaat edip kimin itaat etmeyeceğini de ancak itaat ve masiyetin ortaya çıkmasından sonra bilebilir. Tiyatro seyircisi işte. Bu itibarla kaderiye cebriyenin karşıtıdır. İşte bu ikinci itibar. Şunla şu tam ney? Karşıt. Çoğu zamanda mutezile ile bir tutulurlar. Şunlar. Ancak, buraya dikkat edelim, ancak kaderiye mutezileden önce, kaderiye kimden önce? Mutezile. İlk mutezile deyince akla kim geliyor? Vasıl İbni Ata. Sahabenin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Kaderiye. İbn Öber, İbn Abbas ve diğer sahabiler onlarla mücadele etmiştir. Demek ki kısaca anladık değil mi burayı? Şimdi gelelim bir de bu neye? Mücbiriye. Evet. Mücbiriye ya da cebriye. Bunlar kaderiyenin el kaderiyetül mücbire koludur. Kaderiye iki çeşit, mücbire koludur. Bunlar kulun taatleri işleme ve yasak kılınmış şeylerden kaçınma hususunda hiçbir fiil, irade ve kudrete sahip bulunmadığını, sadece ilahi fiillere sahne teşkil etmeye mecbur olduğunu kabul ederler. Mücbire mecbur olmak demek. Buna göre kulun ne iradesi vardır, ne taatleri işleme kudreti, ne de yasak kılmış şeylerden sakınabilme gücü. O bütün bunları yapmaya mecburdur. Bu itibarla cebriye kaderiyenin, yani el kaderiyetün nafiye, el kaderiyetün nüfatın karşıtıdır. Cebriye'nin en meşhur kolu cehmiyedir. Genelde zaten şu bütüne biz ne ismi veriyoruz? Cehmiye veriyoruz. Genelde bu bütüne ne ismi veriyoruz? Cehmiye veriyoruz. Bu bütün zaten cehmiye. Evet. Kısaca bu. Bu mesele. Burayı anladık mı? Şimdi ne diyor İmam Buhari? Galel İmamul Buhari rahimahullah. Babun fil meşi'e vel irade. Evet. Oku Musa. Babun fil meşi'e vel irade. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ'Allah. Ve kavlillâhi teâlâ. Tu'til mulke men teşâ. Ve lâ tekûlenne bi şey'in inni fâ'ilun zâlike gada. İllâ en yeşâ'Allah. İnneke lâ tehdî men ahbebte. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ قال سعيد بن مسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Evet. Sizdeki ilk ayet hangisi? Arapçası hangisi Serkan? Musa? İlk ayet. Sizde o mu ilk ayet? Demek ki nüshalar farklı. Bende farklı çünkü. Yo. Ve ma teşaun ha illa en yeşa Allah. Evet. Bendeki Fetül Bari nüshasında ilk ayet kavlillahi teala tu'til mulke men teşa. Sonra geliyor ma teşaun illa en yeşa Allah. Yani takdim ve tehir var. Muhtemelen nüshalarda farklılık olabilir. Evet, nüshalarda farklılık var. Oku tercümesini Halil. Bab, meşiye ve irade hakkındadır. Allah dilemeyince siz dilemezsiniz. De ki, ey mülkün sahibi, Allah sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayır, yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Hiçbir şey hakkında ben bunu herhalde yarın yapayım deme. Meğer ki sözünü Allah'ın dilemesine bağlamış olasın. Hakikat sen her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve o hidayete ereceklere daha iyi bilendir. Said İbnül Müseyyed, babası El-Müseyyed İbn-i Hazm El-Kureşi El-Mahzuni radıyallahu anh'dan bu ayetin Ebu Talip hakkında indiğini söylemiştir. Allah size kolaylık diler, size güçlük istemez. Evet. Meşiyet. İrade. Şimdi İmam Buhari'nin kullandığı ayetlere dikkat ederseniz ilk ayette meşiyet, ikinci ayette meşiyet, üçüncü ayette meşiyet, dördüncü ayette meşiyet, en son Said İbn-i Müseyyeb'in babasından Ebu Talip ile ilgili naklettiği rivayetten sonraki ney? Yuridullahu bikumul yusru ve la yuridu bikumul usru. Orada ney? İrade var. Orada ne var? İrade var. Yani baştaki ayetlerde meşiyetten bahsettikten sonra son ayeti irade ile alakalı koymuş. Şimdi dikkatimi çekti. Sizde mütercim bu babı müstakil bir bab yapmış. Ayetler vermiş. Sonra bir bab daha koymuş. Ona da hadisler vermiş. Halbuki o hadisler bu babın devamı. Ayrı bir babın devamı değil onlar. O Kastallani'den almış. Çok Kastallani'ye itimat ettiği için sizde mütercim onun şerhine itimat etmiş. Yoksa bu babın devamı o hadisler. Ayrı bir bab değil o. Bu babın devamı. Tamamen neyle? Meşiyet ve irade ile alakalı. Şimdi meşiyet kelimesi sözlük anlamıyla irade ile eşdeğer. Fark etmez. Sözlük anlamıyla ne? İrade ile eşdeğer. Aynı şey bu. Hatta Allah'ın ney? Dilemesi. Kaderiyle alakalı mertebede de ney? Meşiyet irade yerine, iradede ney? Meşiyet yerine geçer. Aynen ne de olduğu gibi mümin bir ayette zikredilirse içine neyi alır? Müslümanı alır. Her zaman söylüyoruz. Müslüman bir ayette zikredilirse içine neyi alır? Mümini alır. Değil mi? Zengin, ki biz buna ne diyoruz? Mesela fakir, bir ayette zikredilirse ya da bir nasla içine neyi alır? Miskini alır. Miskin gene bir nasla zikredilirse içine neyi alır? Fakiri alır. Bu da aynen. İveştema iftaraka. İveftaraka iştema. Ayrı ayrı naslarda tek tek geçerlerse içine birbirlerini alıyorlar. Ama aynı nas içinde geçerlerse o zaman bir farklılık var. O zaman bir farklılık var. İşte burada İmam Buhari o farklılığa değiniyor. İmam Buhari o farklılığa değiniyor. Her ne kadar lügatta birse de. Nedir o? İşte biraz onu açıklayalım. Biraz İbn Hacer'den, biraz Şeyh Güneyman'dan alalım. Bakalım o farklılık neymiş? Çok da önemli değil aslında. Diyor ki Şari, Allah'ın meşiyeti genel anlamıyla, meşiyet genel anlamıyla, İradesi özel anlamıyla Allah Azze ve Celle'nin tamamen rububiyeti ile alakalıdır. Ne ile? Rububiyeti. Evet, rububiyet deyince aklımıza hangi sıfatlar geliyor? Evet, rububiyet deyince aklımıza hangi sıfatlar geliyor? Bilenler el kaldırsın. Rububiyet deyince, rububiyeti bize tanımlıyor, söyle. Yaratma. Bir yaratma. Başka? Rızık verme. Rızık verme. Sevk idare. Sevk idare. Tedbir diyoruz, değil mi? Öldüren diriltme. Evet, öldürme, diriltme. Başka var mı? Evet, malik olma. Kaç tane? Beş. Beş tane. Bunlar neyle alakalı? Rububiyetle alakalı. Yaratma, rızık verme, sevk, idare, tedbir, öldürme, diriltme, malik olma. Bunların hepsini biz nede topluyoruz? Rububiyette topluyoruz. Hepsini nede? Rububiyette. Diyor ki Şari, genel anlamıyla meşiyet, özel anlamıyla rububiyet, irade Allah'ın neyle alakalı? Rububiyetiyle alakalı. Yani ne demek bu? Demek şu ki Allah Azze ve Celle her şeyin yaradanı ve sahibi. Her şeyin yaradanı ve neyi? Sahibi. Allah Azze ve Celle her şeyin yaradanı ve neyi? Sahibi. İşte bu her şeyin içine kendi kendine ayakta duran ayan, yani insanın kendisi misal. Kulun kendisi. Ya da kulun yaptığı bütün fiiller ne yapar? Girer. Çünkü Allah Azze ve Celle kulu da fiilini de ne yapmıştır? Yaratmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle kulu da fiilinde ne yapmıştır? Yaratmıştır. Allah Azze ve Celle'nin istediği olur, istemediği olmaz. Allah Azze ve Celle'nin istediği olur, istemediği olmaz. Şu mevcudatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ın meşiyeti ve kudreti olmadan olsun. Şu mevcudatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ın meşiyeti ve kudreti olmadan olsun. Yani mevcudattaki her şey Allah'ın meşiyeti ve kudretiyledir. Yine Allah Azze ve Celle'nin isteyip de olmadığı hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin isteyip de olmadığı hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Yani Allah Azze ve Celle olanı da bilir, olacağı da bilir, olmayanı da bilir, olmayan şeyin olsaydı nasıl olacağını da bilir. Bunlar İbn Hacer'in sözleri, bakın. Allah Azze ve Celle olanı da bilir, olacağı da bilir, olmayanı da bilir. Olmayan bir şey olsaydı nasıl olacağını da bilir. Görüyor musunuz? Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ne? Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 400 ayette. Yaklaşık kaç ayette? 400 ayette genel anlamda meşiyeti kime isnat etmiştir? Kendisine isnat etmiştir. 400 küsur ayet. Bir değil, iki değil, üç değil. 400 küsür. Burada bazı ayetler zikretmiş. Buradaki ayetlerden farklı olarak. Mesela ilk ayeti En'am 35'ten almış. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Eğer Allah isteseydi hepsini hidayette cem ederdi, toplardı. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. O halde cahillerden olmayın. Eğer Allah isteseydi hepsini ne üzere? Hidayet üzere cem ederdi. Ne üzere? Hidayet. Diğer bir ayet-i kerimeyi vermiş. Maide 48. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاهِدَةً. Allah isteseydi hepinizi tek bir ümmet, tek bir millet yapardı. Eğer isteseydi hepinizi tek bir millet, tek bir ümmet yapardı. En'am 149'dan ayet almış. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ. De ki ey Muhammed, açık delil kime aittir? Allah'a aittir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Eğer isteseydi hepinize birlikte hidayet verirdi. Eğer isteseydi hepinize birlikte ne yapardı? Hidayet verirdi. Yine Yunus suresi 99'u almış müellif. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. Eğer Rabbin isteseydi لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Yeryüzündekilerin hepsi birden ne yapardı? İman ederdi. Yeryüzündekilerin hepsi birden ne yapardı? İman ederdi. Ondan sonra sizdeki ayeti uzunca almış. Ali İmran 26. tu'til mulke men teşa. Dikkat edelim bakın. Meşiyeti burada bize açıkça veriyor. Tu'til mulke men teşa. Mülkü istediğine verir. Malik demedik mi malik? Rububiyetle alakasını kurun. Ve tenzi'ül mulke mimmen teşa. O mülkü istediğinden alır. Başka? Ve tu'izzu men teşa. İstediğine ne verir? İzzet. Ve tuzillu men teşa. İstediğinde ne yapar? Zillete boğar. Yine Tekvir suresinden bir ayet almış. Son ayet. Ve ma teşa'une illa en yeşa Allahu rabbul alemin. Birazdan bu ayeti ne yapacağız? Zikredeceğiz. Çünkü bunu bab başlığında kullanmış İmam Buhari. Evet. Alemlerin Rabbi Allah istemedikçe siz hiçbir şey isteyemezsiniz. Yani Allah Azze ve Celle'nin istemesi asıl olan. Ama sizin istememeniz gibi bir durum yok. Siz de isteyeceksiniz. Ama sizin istemeniz kime tabi? Allah'ın istemesine tabi. Mutezile'nin dediği gibi sizin istemeniz Allah'ın istemesinin dışında değil. Ya da Allah'ın istemesi sizin istemenize tabi değil. Buna dikkat edeceğiz. Yine başka bir ayet almış. En'am suresi 39. Men yeşe illahu yudlilhu. Allah ki kimi isterse neye düşürür? Sapıklığa. Ve men yeşe ki isterse yec'alhu ala sıratin müstakim. Onu da ne üzere sabit kılar? Dosdoğru yol üzere sabit kılar. Yine başka bir ayet almış. Secde 13. ayet. وَلَوْ شِئِنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Eğer biz isteseydik diyor, her nefse hidayetini verirdik. Her nefse ne yapardık? Hidayetini verirdik. Yine başka bir ayet-i kerime almış. Son ayet. Nisa 133'ün 3. ayet. اِنْ يَشَ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. Ey insanlar, eğer Allah istese sizin hepinizi ortadan kaldırır, yok eder, yerinize başkalarını getirir. Yani işte bu da ne? Bizzat halkla tedbirle alakalı, başka öldürme ve diriltmeyle alakalı. Yani bu okuduğumuz ayetlere bakarsanız yaratması, rızık vermesi, hepsi bunların neyle alakalı? Neyle alakalı? Sevki öldürmesi, malik olması Allah Azze ve Celle'nin rububiyetiyle alakalı. İşte bu hususta ayet-i kerimeler pek çok. Bütün bu ayet-i kerimeler ne? İşte Allah'ın meşiyetini gerek külliyen gerekse kısmen reddeden kime reddiye? Kime? El-Kaderiye dediğimiz neye? O zümreye. Çünkü onlara göre kulların fiillerini, hareketlerini, hidayetlerini, sapıklıkları ancak kim belirler? Kul belirler. Oysa ki Ehl-i Sünnet inancına göre bunların hepsini belirleyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İşte İmam Buhari'nin de kastı budur bu bab başlığında. İmam Buhari'nin de neyi? Kastı, muradı bu bab başlığından budur. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer, Allah Azze ve Celle diyor, bir şeyin vücudunu, yani mevcut oluşunu ve ademini, olmayışını neye bağlamıştır? Meşiyetine bağlamıştır. Bir şey varsa Allah'ın dilemesiyle vardır. Yoksa da Allah'ın dilemesiyle yoktur. Buna dikkat edeceğiz. Bir şey varsa Allah'ın dilemesiyle var. Yoksa Allah'ın dilemesiyle yok. Allah Azze ve Celle bazen diyor, mükevvenatta olan her şeyin kendi meşiyetiyle olduğunu ne yapıyor? Haber veriyor. Bazen de mükevvenatta istemediği şeylerin olmadığını da bize ne yapıyor? Haber veriyor. Bazen de Allah Azze ve Celle diyor, bize diyor, vakanın hilafına olacak şeyleri isteseydi, onların bile vakanın hilafına ne demek? Vakanın hilafına. Yani mevcut şimdi sünnetullah olarak gördüğümüz neler var? Neler var? Hadiseler var değil mi? Onun zıttına olsaydı, bunu isteseydi, onun bile olabileceğini ne yapıyor diyor Allah Azze ve Celle? Bize haber veriyor diyor. Bu mümkündür. Allah'ın istemesi durumunda. Diyor ki, eğer diyor, Allah isteseydi kendisine isyan edilmezdi diyor. Allah isteseydi kendisine ne yapılmazdı? İsyan edilmezdi. Eğer Allah isteseydi diyor, bütün kulları hidayet üzere ne yapardı? Cem ederdi. Her birinde ne yapardı? Hepsini de tek bir millet, ümmet yapardı diyor. Daha sonra diyor ki bunlar kelami cümleler tabii. Eğer diyor mevcudat içinde şu kainatta eğer zat varsa zat, benim zatım, sizin zatınız, ağaç, taş, zat. Yine bu zatlara ney? Tabi hareketler varsa ya da ölümler varsa ya da hayatlar varsa ya da musibetler varsa ya da izzet varsa, üstünlük varsa ya da zillet varsa ya da başka bir şey varsa hepsi Allah'ın meşiyetiyledir diyor. Hepsi neyledir? Allah'ın meşiyetiyle. Yine yeryüzünde şu mevcudatta, şu kainatta bir şey yoksa, mevcut değilse ya da olmuyorsa Allah'ın meşiyetinin ademinden dolayı, yani Allah onu istememiştir, ondan dolayı da yoktur diyor. Daha sonra diyor ki İbni Hacer, işte bunların hepsi mana itibariyle Allah'ın her şeye kadir olduğunun göstergesidir. Allah'ın her şeye ne? Kadir olduğunun göstergesidir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin her şey hakkındaki rububiyetinin hakikatidir. Her şey hakkındaki rububiyetinin hakikatidir. Ne demek? Yani Allah Azze ve Celle'nin kayyum olması. Ne demek kayyum olması? Yani kulların işlerini tedbir etmesi. Kulların işlerini ne yapması? Tedbir. Sevk ve idare etmesidir diyor. Yeryüzünde hiçbir mahluk yoktur. Hiçbir rızık yoktur. Hiçbir ata verilmiş nimet yoktur. Hiçbir yasak yoktur. Hiçbir kabz yoktur. Hiçbir bast yoktur. Yani daraltma, sıkıntıya boğma ya da ferahlatma. Ya da hiçbir sapıklık yoktur. Ya da hiçbir hidayet yoktur. Ya da hiçbir saadet, mutluluk yoktur. Ya da hiçbir şakavet, yani mutsuzluk yoktur ki Allah'ın meşiyeti ve tekviniyle olmasın. Çünkü tek malik Allah'tır. Onun sivasında, gayrında Rab yoktur. İşte rububiyetle alakası. Yani emin olun şu cümleleri Türkçe ifade etmek çok güzel değil. Ama Arapçaları mükemmel. Böyle şiir gibi bunlar. Şiir. Okuduğunuz zaman böyle ağzınızı açık okuyorsunuz. Türkçe ancak bu kadar ifade ediliyor. Bunlar hep İmam İbni Hacer'in neyi? Cümleleri. Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti mahlukatıyla nedir? Alakalıdır doğrudan. Neyle? Mahlukatıyla. Çünkü mahlukatla alakalı. Başka onun kevni ve şer'i emriyle de alakalıdır. Bunları açıkladık. Neydi kevni emir ve şer'i emir? Evet, örnek el kaldırın ama. Kaç türlü emir vardı? İki. Kevni, kaderi. Niye biz iki yazdık buraya? Bir. İki, şer'i, dini. Sıcak oldu içerisi. Evet. Örnekle açıklayalım. Biliyorsunuz ben tarihi sevmem. Tarih hiçbir şey ifade etmez. Kardeşim, kalkale nedir? Kalkale, el kalkale tutakalkulül mahrece hatta yusmahülün umretun kaviyye. Hadi uygula, yok. Karabaşı adam başından sonuna kadar ezberlemiş, uygulama yok. Kalkale tutakalkulül mahrece hatta yusmahülün umretun kaviyye. Huruful kalkale kutbucet. Bitti. Uygula, yok. Fıs. En güzeli örnek. Nedir kevni kaderi şer'i dini örnek? Bir örnekle bunu açıklayabilirsiniz. Güneşin sünnetullah'a göre doğrudan bir yapmak. Evet. Güneşin Allah'ın emriyle sünnetullah'a göre ne yapması? Doğrudan bir yapmak. Peki onun şer'i ile alakalı boyutu ne? Allah Azze ve Celle'nin emir vermesi. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ona ne yapması bizzat? Emir vermesi. Yani bir şey kevnilik ve şer'ilikten çıkamaz. Muhakkak içinde emir boyutuyla şer'ilik var. Kevnilik de zaten neyle alakalıdır? Sünnetullah'ın ne? Müşahet bölümü. Yani görünen, gördüğümüz, görmediklerimiz de var. Onları ancak kim bilir? Allah bilir. Biz bilemeyiz. İşte diyor ki Allah'ın meşiyeti mahlukatıyla kevni ve şer'i emriyle alakalıdır. Peki nedir bu kevni ve şer'i emir? Burası çok önemli. Kevni ve şer'i. Evet. Bunun içinde muhabbet ve rıza var. Kül ve gazap var. Bundan ne anladınız? Hocam, Allah-u Teala yaratır. Örnek ver. Örnek. Örnek ver. Yok mu örnek? Dedi ki Allah'ın meşiyeti mahlukatla alakalı. Mahlukatın kendisiyle yani. Başka? Bu mahlukatın hem aynı cismi, bizi ve bizim amellerimizi yaratan kim? Allah değil mi? Bir de ne? Kevni ve şer'i neyle? Emriyle alakalı aynı zamanda. İşte kevni ve şer'i emri bir örnek verdi. Ama biz bunu neye indirgeyelim? Ha, kulun neyine, eylemine indirgeyelim. Bir örnek vereyim mesela ben size. Muhabbet ve rıza, kürh ve gazap. Şöyle bir bakın. Kevni emir nedir desem ben size? Nedir kevni emir? Tek başına şer'i ayırın. Nedir kevni emir? Allah Azze ve Celle'nin sünnetullah adına vermiş olduğu bütün emirler nedir? Kevni emirlerdir değil mi? Bir de şer'i emir var, dini emirdir. Yani mesela ne? Namaz. Mesela ne? Oruç. Mesela ne? Zekat. Bunların başını alalım. Hepsinin başı. Bunlar onsuz olmaz. Ne? İman değil mi? Onun zıttı ne? Şimdi iman ve küfüre göre Allah hangisini sever ve hangisinden razı olur? Hangisini sevmez, kerih görür, gazap eder? Her ikisini de yaratmış mıdır? Demek ki Allah'ın bir şeyi yaratması, bir şeyi yaratması illa da onu sevmesini ne yapmaz? Gerektirmez. İlla da ondan razı olmasını gerektirmez. Bakın görüyor musunuz? Örnekten neye gidiyoruz? Kurala. Örnekten neye? Kurala. Yani tümden gelim değil. Neye varıyoruz? Tüme varım. Bu çok önemli. Eğer kuraldan örneğe gitsek problem. Örnekten kurala. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin muhabbet duyduğu şeyler var, muhabbet duymadığı şeyler. Ama bakın, bunu ne yapalım? İndirgeyelim. Şimdi şuna bakın. Allah namazı sever mi? Razı olur mu? Orucu sever mi? Razı olur mu? Allah Azze ve Celle namazsızlığı sever mi? Razı olur mu? Oruçsuzluğu sever mi? Razı olmaz. Zekatı sever mi? Razı olmaz. Şimdi gelelim bunun aynına. Bu kaderle ilgili meseleleri açıkladıkça ben size bir şablon vereceğim. Onu bizim eski talebeler bilir. Bizim neyimiz vardır? Şablonumuz vardır. Onu bilirler. O zaman hiçbir problem olmadığını anlayacağız. Bunu ne yapalım hemen? İndirgeyelim. Neye? Materyale ve o materyalin kendisiyle alakalı eyleme. Şimdi geliyoruz. Zina iki şey arasında olur. Erkek kadın ya da erkek erkeğe. Değil mi? Ya da kadın kadına. Bunların hepsi nedir? Zinalarımız normal zinadan bahsedelim. Erkek ve kadın. Bu ne yapar insanı? Hayra da götürebilir, şerre de. Erkek ve kadın eğer neyle birleşiyorsa, nikahla birleşiyorsa ne olur? Allah'ın sevip razı olduğu bir eylem olur. Ama eğer nikahsız bir araya geliyorlarsa ne olur? Allah'ın sevmediği, razı olmadığı, kürh ettiği ve gazap ettiği eylem olur. Değil mi? Peki burada insanın kendisi midir? Yani erkek ve kadının kendisi midir? Allah'ın sevmediği, razı olmadığı. Hayır. Ortaya koydukları ne? Eylem. Bu ne? İki canlı arasındaki eylem. Bir de ne? Bir canlı, bir de cansız arasındaki eyleme bakalım. Bir canlı bir de cansız arasındaki eyleme bakalım. Bir canlı akıllı bir de canlı akılsız arasındaki eyleme bakalım. Nedir o? Üzüm. Nedir o? Hurma. Nedir o? Pirinç. Allah bunları yaratmıştır değil mi? Yaratmıştır. Peki Allah üzümü, hurmayı, pirinci helal kıldığına göre ne yapmıştır onları? Sevmiştir değil mi? Ha. Ama Allah'ın onları sevmesinin bir mükellefiyet boyutu yoktur. Daha çok kevniyatla alakalıdır. Çünkü mesuliyet yoktur onda. Anladık değil mi? Yani şer'ilik, dinilik değil, Allah'ın sünnetullahının bir parçasıdır bunlar. Ha. Şimdi Allah'ın yarattığı üzümü, hurmayı, pirinci sen ne yaparsan, bekletirsen, ne haline getirirsen, şarap haline getirirsen, mahlukat olma yönüyle, Allah'ın yaratması yönüyle, bütünüyle kötü müdür şarap? Hayır. Eğer şarap kadehinde duruyorsa, eğer şarap neyinde duruyorsa, şişesinde ya da tulumunda duruyorsa haram olmaz. Eğer sen bunu satar, aracılık yapar, yedirsen içirsen haram olur. Yani hani diyoruz ya her zaman, ne diyoruz dikkat edin bakın, hiçbir şer maht şer değildir. Yani hiçbir kötü bütünüyle kötü değildir. Aynen ne de olduğu gibi üzüm, hurma, pirinçten şarap haline gelmiş bir hal. Adam deney yapıyor ya, deney. He. Aldı, bekletti, koydu fırına ya da saydı, sardı, mayaladı, ne haline geldi? Şarap haline geldi. Bunu ne yapmadıkça, satmadıkça, birine içirmedikçe, kendi içmediği müddetçe ne olmaz bu? Haram olmaz. He. Bunu hemen domuza indirgeyelim. Şimdi bakın, burada dikkat edelim. Bu ney? Tamamen ney? Cansız bir varlık değil mi? He. İşte eğer bu şarabı sen neyle birleştirirsen, neyle? İnsanın kendisiyle. Ama alışveriş, ama içme. O zaman ne olur? Haram olur. Gördük mü? Demek ki problem ne de eylemde. Ama içmeyle, ama satmayla. Buna çok önem vereceğiz. Bu önemli. Domuz. E bunu kim yarattı? Allah yarattı. Allah'ın yarattığında yaratma itibariyle şer olur mu? Yaratma itibariyle olmaz. Peki domuz ne zaman haram olur? Neyle birleştiğinde? İnsanla birleştiğinde. Domuza sen şer gözüyle bakamazsın. He. Bizzat üzüme, hurmaya, pirinceki ana maddesi şer gözüyle bakamazsın. Eğer insanla birleşirse, eğer domuzun kendisi insanla birleşirse, yeme içme ya da intifa yoluyla, o ne olur? Haram olur. Yine üzüm, hurma, pirinci eğer insan yerse bir problem yok. Ama onu eğer bekletir, mayalarsa, şarap haline getirirse, gene ticareti ya da yemesiyle içmesiyle ne olur? Haram olur. He. Bunları neden örnek verdik? He. Şundan dolayı. Yani Allah'ın sevip razı olduğu şeyler de vardır, sevip razı olmadığı şeyler de vardır. Ama Allah aynı şeyden hem sevip razı olabilir, hem de olmayabilir. Ne de olduğu gibi domuzun kendisi bir hayvandır, yaratanı Allah'tır. Yani Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin onu kötü ilan etmesi hırkatıyla alakalı değildir doğrudan. Ya neyle alakalıdır? İnsanla birleşmesi. Yoksa sen domuzu bırakırsın, ormanda yaşar. Dokunma. Sana zarar vermediği müddetçe. Yeter ki avlama. He, öldürebilirsin. Yeme, içme, satma, ticaretini yapma. Anladık değil mi? E köpek keza. He, bunlar yaratılma itibarıyla ne değil? Şer değil. Ama o yaratılmanın bir boyutuyla ne? Şer olur işte. Aynen ne de olduğu gibi, üzümde, hurmada, pirinçte olduğu gibi. He, peki neden bu örneği verdi? Şundan dolayı. İşte dedik ya, kevni ve şer'i, muhabbet ve rıza, küfür ve gazap. Biz şöyle açıklıyoruz bunu. Şer'i olan her şeyde ne vardır? Muhabbet ve rıza. Şer'i olan, dini olan her şeyde muhabbet ve rıza vardır. Kevni olanlarda illa da bu vardır diyemeyiz. Bazen sadece şu vardır, bazen ikisi de vardır. Anladık mı? Yani buna dikkat edeceğiz. Şimdi devam edelim. Birazdan daha inşallah açıklayacağız. Ne dedik? Allah'ın meşiyeti mahlukatla alakalı. Bizzat mahlukatın kendisi yaptıkları. Sonra kevni ve şer'i emriyle alakalı. Bu sevebileceği de olabilir, sevmeyeceği de olabilir. Her şey Allah'ın meşiyeti altındadır. Yani eğer Allah İblis ve şeytanı yaratmak istemeseydi iblis ve şeytan ne yapılmazdı? Yaratılmazdı. İstemiş ki iblis ve şeytan ne yapılmış? Yaratılmış. Yine küffar ve fussakı yaratmak istemeseydi yaratılmazdı. İstemiş ki yaratılmış. Ama onun istemesi ve yaratması demek onları sevip onlardan razı olduğu anlamına gelmez. Demek ki Allah'ın her yarattığı, sevdiği ve razı olduğu şey değildir. Çünkü Mutezile'nin bir problemi var. Allah kötüyü ne yapmaz diyor asla? Yaratmaz diyor. Çünkü onlara göre hüsün ve kubuh dediğimiz iyilik ve kötülük şeriatla değil neyle bilinir? Akılla bilinir. Oysa ki biz ne diyoruz? İyilik ve kötülük sadece ve sadece şeriatla bilinir. Akılla bilinmez. Çünkü neden? Çünkü toplumlarda iştirak edilen maddeler de vardır, iştirak edilmeyen maddeler de. Yani hırsızlık hemen hemen bütün toplumlarda kötü telakki edilmiştir. Ama adam yeme, çiğ çiğ et yeme kötü olarak telakki edilmemiştir. Amazonlarda, Afrika'da belli bir dönemde insan yiyen kabileler vardı. Onlara göre bu bir neydi? İbadetti. E domuzu yiyen kimler? İşte Hristiyanlar. Yahudiler yemiyor, Hristiyanlar yiyor. Ama bak Yahudilerle Müslümanlar ne yapıyorlar? Domuzu yemiyorlar. Anladık değil mi? Demek ki bunu akıl değil, ortak akıl değil ne belirliyor? Nas belirliyor. Nas. Yani bunun örnekleri sonsuz. Çok. Bir tane değil. Şimdi Kant'a göre ortak akıl vardır. Ortak akılda da tek bir ahlak vardır. Çünkü Kant Hristiyandır. Hristiyanlığı desteklemek için bu kuralı ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Bizdeki ilahiyatçılar da ondan alırlar. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Bunun çok fazla neyi vardır? Teferruatı vardır. Yani hani tabiri caizse şimdi size ben sorsam Allah Kur'an-ı Kerim'de helalleri mi sayar haramları mı sayar daha çok? Haramları. Niye helaller haramlardan kat kat daha nedir? Fazladır. İşte Kant ne yapmıştır biliyor musunuz? Helalleri saymaya kalkmıştır. Yani toplumlarda müşterek olan şeyleri saymaya kalkmıştır. Toplumlarda müşterek olan şeyler ne değildir? Çok değildir. Aksine o kadar çok aykırılıklar vardır ki bu öfle alakalıdır, kültürle alakalıdır, yaşanan yerle alakalıdır. Şimdi siz gidin Türkistan'a, Türkiye Cumhuriyetlere. At yemeyecekler, eşek yemeyecekler. Sen adam değilsin derler. Adamların hayatı at eşek yemek. Değil mi? At eşek yemek adamların hayatı. Keserler, bol bol yerler. Ama sen bir araba atı eşeğe yediremezsin. Yani örnekleri sayısızdır bunların. Çoktur. Onun için yani ona katılmak mümkün değil. Evet. Demek ki Allah istemese iblisi, şeytanı, küffarı, fussakı yaratmazdı. İstemiş ki yaratmış. Her yarattığı onun sevdiği, razı olduğu anlamında değil. Yine Allah Azze ve Celle ne yapmış? Sevmiş ve razı olmuş. Kimi yaratmış? Peygamberleri, sıddıkleri, şühedayı, salihini, kendine itaat edenleri yaratmış. Bütün bunlar Allah'ın neyle? Dini, şer'i emriyle olmuş. Allah'ın meşiyeti dahilinde. Demek ki ama ne yaptığı, kürh ettiği, gazap ettikleri şer'i emriyle değil neyle? Kevni emriyle. O bir şey yaratmak istediği zaman ona ne der? Ol der, o da hemen ne yapar? Oluverir. Geçen derslerde hep bu meseleyi aldık. Bunun içine her şey giriyor değil mi? Bunun içine her şey giriyor. Daha sonra diyor ki işte bu bizzat neyle alakalı? Allah'ın meşiyetiyle alakalı. Daha sonra diyor ki müellif iradeye gelince irade diyor ki iradeye gelince irade de iki çeşittir. Kaç çeşit? İki. Çok farklı değil. Bir, kevni kaderi irade. İki, dini emri şer'i irade. Nedir kevni kaderi irade? Diyor ki işte o meşiyetin müteradifi. Meşiyetin neyi? Müteradifi, eş anlamlısı. Şimdi aradınız mı andaki farkı? Birazdan örnekler açıklayacağım. Kevni kaderi irade meşiyetin müteradifi. Yani ne demek istiyor? Yani diyor bu irade Allah'ın istediği her şeyin muhakkak olmasını gerektirir. Bu irade Allah'ın istediği her şeyin muhakkak olmasını gerektirir. Bu nedenle de diyor, Allah'ın istediği her şeyin olması gereken diyoruz ya, işte olması gereken her şeyin de bu anlamda Allah'ın sevip razı olduğu olması ne yapmaz? Gerekmez. Bu yönüyle işte kevni kaderi irade meşiyetin neyi? Müteradifi. Bir daha tekrarlayalım. Neymiş? Bu irade Allah'ın olmasını istediği her şeyin muhakkak olmasını gerektirir. Allah'ın olmasını istediği her şeyin muhakkak olmasını gerektirir. Ama bundan şu gerekmez. Allah'ın olmasını istediği her şeyin olması gerekir dediğimizde muhakkak bu olması gereken şeyin Allah'ın isteyip sevip razı olduğu şey olmasında ne yapmaz? Gerektirmez. Diyor ki bilakis bu ne olabilir? Allah'ın mekruh saydığı, gazap ettiği şey olabilir. Mesela kafirlerin küfrü, isyan edenlerin isyanı, ifsatçıların neyi? İfsadı gibi. Ancak diyor bazen diyor Allah'ın istediği şey illa da olmasını gerektirmez dedik bakın kevni. Ben onu demin size verdim aslında. Demin verdim. Eğer dikkat ettiyseniz, uyumadıysanız. Ama bazen de diyor bu anlamıyla Allah'ın istediği şey Allah'ın sevip razı olduğu bir şey de olabilir. Müminlerin imanı, itaat edenlerin itaati, peygamberlere tabi olanların tabi oluşu, yine halis kulların neyi? Vücudiyeti, sıddıkların, şühedanın ve salihinin. Dedik ya, şer'i irade muhakkak Allah'ın neyidir? Sevip razı olduğu şeydir. Ama kevni irade öyle değil. Yani muhakkak olur ama olması demek illa da sevip razı olduğu şey anlamında değildir. Olmayabilir. Olabilir de olan olmayabilir de. Buna dikkat edeceğiz. Ve buna örnek olarak En'am suresi 125. ayeti vermiş. Femen yuridillahu en yehdiyehu, kime ki Allah hidayet vermek ister, yeşrah sadrahu lil İslam, göğsünü İslam'a açar. Ve men yurid en yudillahu, kimi ki sapıttırmak isterse, yec'al sadrahu dayıkan haraca, onun neyini? Sadrında daptaracık yapar. Sıkıntılı bir halde onu ihraç halinde ne yapar? Bırakır diyor. İşte bu ona örnek. İyisi de var, kötüsü de var. Yine diğer bir ayet Bakara 253. Velev şa'allahu maktetelu. Eğer Allah isteseydi ne yapmazlardı? Savaşmazlardı, birbirlerini vurmazlardı. Velakinnallahi yef'alu ma yurid. Allah istediğini ne yapar? Yapar. Evet. Başka bir ayet-i kerime Hud suresi 34. Vela yenfa'ukum nushi. Öyle diyor Hud aleyhisselam. Benim nasihatim size ne vermiyor? Fayda vermiyor. İn erattu en ensaha lekum in kana Allahu yuridu en yuhyikum. Ben size istediğim kadar nasihat etmeye uğraşayım. Eğer Allah sizi saptırmak istiyorsa benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bunu örnek veriyor. Yine diğer bir örnek veriyor Maide suresinde. Ve men yuridillahu fitnetehu. Kim ki? Kimin ki Allah fitnesini ister, musibetini ister? Felen temlike lehu minallahi şey'a. Hiç kimse artık o fitnenin karşısına ne yapamaz? Bir malik çıkaramaz. Kimse onu engelleyemez. Evet. Ulaikellezine lem yuridillahu en yutahhira kulubahum. İşte Allah o kimselerin kalplerini temizlemek istemediği, temizlemediği kimselerdir. İşte onlar Allah'ın o kimselerin kalplerini temizlemek istemediği, temizlemediği kimselerdir diyor. Diyor ki bütün bu ayetler Allah'ın genel manada iradesine, genel manada neyine? İradesine delalet eder. Onun bu iradesini geri çevirecek hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. İşte bundan dolayı irade burada meşiyetin müteradifi olmuştur. Yani eş anlamlısı olmuştur. Anladık mı? Ondan dolayı diyor işte kevni kaderi irade meşiyetin kendisidir. Kevni kaderi irade meşiyetin kendisindendir. Muhakkak olmak zorundadır. Muhakkak ne yapmak? Olmak zorundadır. Gelelim ikinciye. Dini emri şer'i iradeye. Evet. Diyor ki şu ayetlere bir bakalım diyor. Bakara suresi 185. Yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Bu ayet sizde var. Son ayet. Bapta. Şimdi anladınız mı? Ya işte İmam Buhari'nin fıkhı. İlk ayetler kevni kaderi meşiyete delalet ediyor. Kevni kaderi irade yani meşiyetin kendisi. Ama son ayette bizzat iradeyi meşiyetten ayırdı. Onu ne yaptı? Dini emri şer'i irade yaptı. Evet. Neymiş o? Muhakkak ki Allah neyi ister sizin için? Kolaylığı, zorluğu istemez. Başka bir ayet Maide 6. Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Allah size bir sıkıntı vermek istemez. Velakin yuridu liyutahhirakum. Fakat sizi temizlemek ister. Ve liyutimme ni'metehu aleykum. Nimetini de sizin üzerinizde ne yapmak? Tamamlamak ister. Evet. Yine başka bir ayet Nisa suresi 26'dan 28'e kadar. Yuridullahu liyubeyyine lekum. Allah size açıklamak ister. Ve yehdiyekum. Hidayet vermek. Neye? Sünenellezine min kablikum. Sizden öncekilerin yollarına. Ve yetevbe aleykum. Size tevbe etmek ister. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Vallahu yuridu en yetube aleykum. Allah tevbelerinizi kabul etmek ister. Ve yuridu lezine yettebiune şehevat. Ancak şehvetlerine tabi olanlar ne ister? En temilu meylen azima. Apaçık uzaklaşmak. Uzağa doğru meyletmek. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah sizden tahfif ister. Günahlarınızı ne yapmak? Hafifletmek ister. İşte bütün bu ayetler diyor, iradeyi gösterir ki o şer'idir. Bunların hepsi Allah'ın sevip razı olduğu ve bundan dolayı da emrettiği nelerdir? Nelerdir? Ayetlerdir. Sevip razı olduğu ve ne yaptığı bundan dolayı emrettiği. Ama buraya dikkat edeceğiz. Bunların olması, hayata geçmesi sadece ve sadece güneş örneğinde olduğu gibi. Demin güneş örneği verdi bize. Şer'i iradenin kendisiyle değil, kevni iradenin kendisiyle harekete geçer. Yani adam namaz kılacak değil mi? Namaz. Allah'ın sevip razı olduğu bir eylemdir. Peki bunun harekete geçmesi neyledir? Namaz kıl emriyledir. Burada kulun neyi vardır? İhtiyarı vardır. Neyi vardır? İhtiyarı. Kılar ya da kılmaz. Kıldığı zaman ecri, kılmadığı zaman azabı, cezası vardır. Ama sünnetullahla alakalı hiçbir kevri kaderi irade yoktur ki o muhakkak ne yapmasın? Olmasın. Ama burada dediğim gibi doğrudan Allah'ın emriyle bu kevniliğin birleşmesi vardır. Bu hayata neyle geçer? Kulun iradesiyle geçer. Bunu anladık mı? Aradaki fark bu işte. Aradaki fark bu. Diyor ki daha sonra İmam İbni Hacer. İşte İmam Buhari diyor, bu iki çeşit iradeye de işaret etmiştir. Yani işte bunu böyle şerhi oku, hani Türkiye'de var ya arkadaşlar, diyorlar ya diyorlar, şerhe ne gerek var? Biz Buhari'yi okuruz anlarız. Vallahi ben bu şerhi okumasam anlamazdım yani. Kusura bakmayın, mümkün değil. İmam Buhari gelmiş iki türlü iradeyi dört tane ayeti zikrederek bize vermiş. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani şerhlere bakmadan İmam Buhari'nin o babını anlamak mümkün değil. Okuyacaksın şerhi. İstifade edeceksin. Şerhi boşuna yazmamış adam. Diyor ki işte ikisine de işaret var. Hem kevni iradeye hem de neye? Şer'i iradeye. Kevni iradeye delalet eden ayetler. Altına yazın bab başlığında. 1. Tu'til mulke men teşa. Mülkü istediğine verir. Bir engel var mı? Var mı engel? Ben zenginsem zenginim. Sen istediğin kadar çalış arkadaş. Allah yazmadıktan sonra istediğin kadar çalış. Mümkün değil. Ben eğer Süleymansam o mülkü bana verdi. Sen istediğin kadar Süleyman olmaya uğraş. Mümkün değil. Kevni. Bitti. 2. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Sen istediğini iste. Allah istemedikçe olmaz. Anladınız kevni. Ve la tekulenne li şeyin inni failun zalika gada. Hiçbir şeyi ben yarın muhakkak yapacağım deme. İlla en yeşa Allah. Ya yarın 20 sayfa kitap okuyacağım. Yarın işte 10 saat çalışacağım. Sen dersin. Allah istemedi mi hiçbir şey olmaz. Yarına da çıkamayabilirsin. Yarına çıkar o işi de yapamayabilirsin. Bunların hepsi mümkün. Başka? İnneke la tehdi men ahbet velakinnallahi yehdi men yeşâ. Sen istediğine ne yapamazsın? Hidayet veremezsin. Allah istediğine istediğin kadar uğraş. İstediğin kadar uğraş. Sen Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan daha mı muttakisin? Daha mı alimsin? Uğraşmış. Ey amcacığım iman et. Uğraşmış. Ey amcacığım iman et. Ettirtememiş. Elinde değil. Diyor ki İbn Hacer, işte diyor burada kevni irade Allah'ın genel anlamdaki meşiyeti. Hiçbir şey ondan dışarı çıkmaz. Her şey onun neyindedir? Dahlindedir, altındadır. Sonra diyor şer'i irade ikinci örnek vermiş. O da tek bir ayet. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için ne ister? Kolayı, zoru istemez. İşte diyor bu dini emri iradedir. Neden? Çünkü içinde Allah'ın emri, muhabbeti ve rızası vardır. İçinde neyi vardır? Allah'ın emri, muhabbeti ve rızası vardır. İşte diyor bu manada varit olan gerek Kur'an'dan gerekse Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bütün naslar ehl-i sünnetin bu husustaki neyini? Akidesini ortaya koyar. Akidesine delalet eder. Bütün problemleri de ne yapar? Ortadan kaldırır. Son şey olarak diyor eşya diyor şu dört kısmın dışına çıkmaz. Vallahi ben yoruldum. Ben yoruldum. Kafam karıştı. Eşya şu dört şeyin dışına çıkmaz diyor. Dört kısmın dışına çıkmaz. Ya bu kelam zor iş. Yani hani demişler ya keşke sahabe gibi iman etsek. Çok kolay. Nasıl bil iman et. Bu harabit işi şey yapmış, karıştırmış yani. Bin bir tane fitne fesat koymuşlar ortaya. Hadi onları temizlemeye uğraş. Eşya dört kısımdır diyor. O dört kısmın dışına çıkmaz. Bir, yazın onu. Kısaca vereceğim ben size. Hem kevni hem de dini iradeyle her ikisiyle birlikte alakalı olan. Hem kevni hem de dini irade her ikisiyle birlikte alakalı olan. O mevcudatta Allah'ın emri ve şeriatına uygun olarak ortaya konmuş bütün salih amelleri kapsar. Şeriatına uygun olarak. Evet. Allah'ın emrine ve şeriatına uygun bütün salih amelleri kapsar. Çünkü Allah'ın hem kemli hem de neyi var? Dini iradesi var. Onları şerhte açıkladım ben size. Diyor ki çünkü Allah Azze ve Celle hem din olarak yazmanıza gerek yok. Hem şeriat olarak bunları istemiş. Hem din olarak hem şeriat olarak bunları istemiş. bunları ne yapmış daha sonra? Emretmiş, irade etmiş, mükevvenat olarak oluşmuşlar. Allah takdir etmiş, onlar ortaya çıkmışlar. Eğer Allah'ın bu husustaki iradesi olmasaydı onlar oluşmazlardı. Çünkü Allah'ın oluşmasını istemediği hiçbir şey oluşmaz. Allah'ın oluşmasını istediği hiçbir şey de kendini oluşmaktan kurtaramaz. Bu bir. İkincisi, bunu yazın. Sadece ilk cümle önemli olan. Sadece Allah'ın dini iradesiyle alakalı olan. Sadece Allah'ın dini iradesiyle alakalı olan. Bu da Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün salih amelleri kapsar. Çünkü içinde ne var? Muhabbet ve rıza var. Ancak kafirler, fussak yani fasıklar, Allah'ın bu emirlerine isyan etmişler. Burayı yazmanıza gerek yok. Bunları uygulamamışlar. Evet. Bunlar dini iradeyle doğrudan alakalıdır. Çünkü Allah bunları emretmiş, yapılmasını istemiştir. Bunları evet, kevniyat olarak ve kader olarak değil, bizzat yapılma olarak istemiştir. Bundan dolayı ne görebiliyoruz? Bu amellerin uygulama noktasında ne yapıldığını, ihmal edildiğini görebiliyoruz. Namaz örneğini verdik ya. Üçüncüsü, Allah'ın sadece kevni iradesiyle alakalı olanlar. Sadece kevni iradesiyle alakalı olanlar. Bu da Allah'ın doğrudan taklit ettiği ve olmasını istediği, ancak emretmediği bütün hadiseler. Mübahlar ve günahlar gibi. Allah ne mübahların işlenmesini emretmiştir, ne de günahların işlenmesini emretmiştir. Çünkü sevip razı olmamıştır günahlardan. Allah Azze ve Celle fahşayı ve münkeri ne yapmaz? Emretmez. Kullarından, küfürden de asla razı olmaz. Bu Allah'ın kevni, kaderi, iradesidir. Şimdi birazdan açıklayacağım. O ilk satır çok önemli. Anlayacaksınız ne olduğunu. Dördüncüsü, son kısım. Allah'ın iki iradesiyle de, nedir o iki iradesi? Kevni ve şer'i. Alakalı olmayan hususlar. Böyle bir şeyin gerek zat olarak, gerekse de fiil olarak olması ne değildir? Mümkün değildir. İşte bu sonla uğraşmışlardır Mutezile. Bu sonla çok uğraşmıştır. Bu sonu örnek verebilir misiniz? Kur'an'da bu örnek vardır aslında. Örnek verebilir misiniz? Mesela Allah isteseydi semavat ve arzu ikisi arasında iki ilahı ne yapmak? İhtas etmek, her ikisi de arasındakilerle birlikte ne olurdu? Fesada uğrardı, değil mi? Ya isteseydi ne olurdu? Tartışamazsın işte. Anladık değil mi? Şimdi o dört tane maddeyi oku bana Halil. Hem kevni hem de dini irade ile her ikisi ile alakalı olan. Kevni ve dini irade ile. Evet. İki. Heh. Sadece bir Allah. Bu genelde Allah'ın sevip razı olduğu şeydir. Evet. Ama bazen kevni bölümünden ne olmayabilir? Razı olmayabilir. İki. Sadece Allah Azze ve Celle'nin dini iradesiyle ilgili olan, bu da içinde Allah Azze ve Celle'nin sevip razı, rıza gösterdiği. Çünkü Allah emretmiştir dini iradeyle alakalı bütün hususlar. Hepsinden sevip razı olmuştur. Üç. Allah Azze ve Celle'nin sadece kevni iradesiyle olanlar, mübahlar ve günahlar gibi. Evet. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Allah'ın emrettiği şeyler değildir. Ama bu demek değildir ki hepsi nedir? Hepsi nedir? Kötüdür. Hepsi nedir? Kötüdür. Ha. Bir kısmı iyidir, bir kısmı kötüdür. Son ne? Allah Azze ve Celle'nin iki iradesiyle alakalı olmayan hususlar. Tamam, ona zaten ihtiyaç yok. İşte diyor ki müellif, işte bu dört tafsil var ya, hiçbir şey yoktur ki bu dört tafsilin dışına ne yapsın? Çıksın. Muhakkak birinin içindedir. İşte bunu anlayan artık ne yapmıştır? Kur'an'ın nuruyla nurlanmış, bütün şüphelerinden ne yapılmıştır? Arınmıştır. Daha sonra diyor ki tu'til mulke men teşa, mülkü istediğine verir. Yani Allah Azze ve Celle mülkü elinde bulundurduğunu bize ne yapıyor? Söylüyor. Yani dünyalık mülkü kullarından istediğine veriyor, istediğinden de alıyor. Onun için diyor ayetin başına bakmak lazım diyor. Kulillahümme malikel mulk. De ki ey Allah'ım, mülklerin sahibi Allah. Tu'til mulke men teşa, istediğine verirsin. Neyi? Mülkü. Ve tenzi'ul mulke mimmen teşa, istediğinden de ne yaparsın? Alırsın. Ve tu'izzu men teşa, istediğini izzet sahibi. Ve tuzillu men teşa, istediğini zillet sahibi yaparsın. Biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Evet. Hayır senin elindedir. Sen her şeye nesir? Kadirsin. Demek ki mükevvenattaki bütün tasarruf hakkı kimde? Allah'ta. Her şey onun elinde. O istediğine istediğini veriyor. Her şeye kadir. Onun eliyle verdikleri asla bitip ne yapmıyor? Tükenmiyor. Sabah akşam akıyor, duruyor da sağ elindekileri bile asla ne yapamıyor? Eksiltemiyor. Bu bakları hep ne yaptık? Aldık. Evet. Daha sonra diyor ki ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Evet. Burada ne var? İnsan iradesinin neyi? İspatı. İnsan iradesinin ispatı. Çünkü niye? Allah dilemedikçe siz ne yapamazsınız diyor? Dileyemezsiniz. Hem kaderiyeye hem cebriyeye ne var? Reddiye var. Hadi bakalım Recep. Kaderiyeye nerede reddiye var? Cebriyeye nerede reddiye var? Hocam burada Allah dileyemeyince siz dileyemezsiniz diyor ya. Hı. Mesela Cebriye şey diyordu. Bu Allah Azze ve Celle insanların yaptığı hiçbir şeyi kendi iradesiyle alakalı değildir. İnsanların kendi isteğiyle alakalıdır. Burada ayette diyor Allah'ın ki kendi, insanların kendi isteğiyle mi, Allah'ın kendi isteğiyle mi? Cebriye'yi mi söylüyorsun? Evet. Bir daha söyle, ben anlamadım. Hocam şimdi Kadire'yi ikiye ayırmıştık ya. İlk kısım Mutezile diyelim. Mutezile. Ne diyor onlar? Mutezilerin işte onlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki bırak ikiyi, ne diyor onlar? İkiyi bırak. Onlar diyor ki insanların yaptığı ameller Allah bilemez, kendileri yapar. Peki burada ayette onun neresine reddiye var? Hangi bölümü ayetin ona reddiye? Allah dilemeyince. Güzel. Peki Cebriye reddiye nerede? Cebriye de tam tersini söylüyor. Peki o ayette onlara reddiye nerede var? Siz dilemezseniz. Yani sizin de dilemeniz ne? Mümkün. İyi, güzel. Güzel. İşte İbn Hacer de aynen öyle söylüyor. Yani diyor ki İbn Hacer, ayette neyin ispatı var? Kullara Allah meşiyet vermiş. Ne vermiş Allah? Meşiyet vermiş. O meşiyetle fiillerini ne yapabiliyorlar? İdare edebiliyorlar. Ama ne vermiş aynı zamanda haber olarak? Onların meşiyetlerinin, ki bu meşiyetleri sonucunda ortaya çıkan fiillerinin neye mevkuf olduğu, bağlı olduğu? Allah'ın meşiyetine bağlı olduğu. Yani Allah'ın meşiyeti olmadan onların meşiyetinin olmasının, Allah'ın meşiyeti olmadan onların meşiyetlerinin sonucunda ortaya çıkan fiillerinin ortaya çıkmasının ne olmadığını, mümkün olmadığını bize ne yapmış? Haber vermiş. Daha sonra ne diyor? İnneke la tehdi men ahbebt velakinnallahi yehdi men yeşâ. Evet. Hitap kime? Peygamber Efendimiz'e. Bu ve ma teşâune illa en yeşâ Allah. Bunu daha sonra alacağız. Kaderle alakalı gelecek onlar. Girmiyorum buna. Ehl-i Sünnet'in akidesini burada doğrudan ne yapmıyoruz? Vermiyoruz. Sonra bunlar hep gelecek. Tabloyu vereceğiz size teker teker, fotokopisini çekip. Oradan iki derste onu özetleyeceğiz. O zaman Buhari'yi kapayacağız. Sadece tabloyla uğraşacağız. Onu özetleyeceğiz. Ondan sonra bu aradaki hadislere devam edeceğiz. Sen istediğine hidayet veremezsin fakat Allah istediğine hidayet verir. Şimdi sizde ne diyor? Diyor ki Gale Said İbnül Museyyeb an ebihi. Said İbnül Museyyeb babasından dedi. Babasının ismi ne? Ne babasının ismi? Museyyeb İbn Hazm. Evet. Diyor ki babam dedi ki bu ayet Ebu Talip hakkında indi. Kimin hakkında? Ebu Talip. Ebu Talip kim? Peygamber Efendimizin dedesi. Ha? Amcası mı? İyi. Amcası olsun. Diyor ki İmam Buhari Sayyan'da rivayet edilmiş. Hem Buhari'de hem Müslim'de. Saidül Müseyyeb babasından rivayet ediyor. Müseyyeb bin Hazm'da. Diyor ki Lemma hadaratil vefat Lemma hadaratil vefat Ebu Talip. Ebu Talip'in ölüm vakti geldi. Azrail yaklaştı. Ca'ehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz geldi ona. Fevecide indehu Eba Cehlin ve Abdullah ibn Ebi Umeyye ibnül Mughira. Kimi buldu yanında? Ebu Talib'in. Ebu Cehil ile Abdullah ibn Ebi Umeyye ibnül Mughira'yı buldu. Fekal dedi ki ey ammi kul la ilahe illallah. Ne de? La ilahe illallah de ey amcam. Kelimeten ehacu leke biha indallah. Öyle bir kelime ki Allah indinde onu senin lehinde ne kullanayım? Delil kullanayım. Fekale Ebu Cehlin ve Abdullah İbni Ebi Umeyye Abdullah İbni Cehil ve Abdullah İbni Ebi Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Umeyye dedi ki Etergabu en milleti Abdülmuttalib. Sen Abdülmuttalib'in dinini terk mi ediyorsun? Yüz mü çeviriyorsun? Abdülmuttalib kim? Babası. Felem yezel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'riduha aleyh. Peygamber Efendimiz sunuyor. Devamlı la ilahe illallah de diyor. Ve yu'idani bitilkel mekale. Evet bu sözü bolca tekrarlıyor. Hatta gale Ebu Talib ahire ma kellemehum. En son sonki sözü olarak Ebu Talib şunu söylüyor. Ala milleti Abdülmuttalib. Kimin dini üzere? Abdülmuttalib'in dini üzere. Ve eba en yekul la ilahe illallah. La ilahe illallah demeyi kabul etmiyor. Gal diyor ki Müseyyeb Gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki vallahi le estağfirenne leke ma lem unha an. Evet. Allah'a yemin ederim ki senin için Allah'tan mağfiret dileyeceğim ta ki Allah beni bundan ne edinceye kadar men edinceye kadar. Fe enzelallahu Allah ayetini indirdi. Ma kana lin nebiyyi vellezine amenu en yestağfiru lil müşrikîn. Ne peygambere ne de iman edenlere müşrikler için istiğfarda bulunmak yakışmaz. Böyle bir hak yok. Daha sonra ve enzelallah fi Ebi Talib. Ebu Talib hakkında da şu ayeti indirdi ve gale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimize buyurdu ki Allah inneke la tehdi men ahbebt velakinallahi yehdi men yeşa. Sen istediğine hidayet veremezsin. Allah istediğine hidayet verir. Şimdi ne yaptı burada? Bize muallak olarak rivayeti verdi. Mürsel. İmam Buhari nerede? Bak başlığında. Senedini zikretti mi? Zikretmedi. Neden? Çünkü onu başka yerde ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Vasıl ediyor. Yani ondan dolayı. İmam Buhari hep bunu ne yapıyor? Yapıyor. Yani hep bunu yapıyor İmam Buhari. Hep bunu yapıyor. Evet. İbni Kesir diyor ki Allah Teala Peygamberi aleyhissalatü vesselama diyor ki muhakkak ki sen ey Muhammed istediğine hidayet veremezsin. Yani sen buna güç yetiremezsin. Sana ancak tebliğ, belag düşer. Bildirmek düşer. Allah istediğine ne verir? Hidayet verir. Çünkü bali hikmet, açık hikmet kime aittir? Allah'a. Dami hüccette ona aittir. Daha sonra şu ayeti İbn Kesir bize veriyor. Aynen Allah'ın şöyle dediği gibi Leyse aleyke hudahum velakinallahi yehdi men yeşa. Evet. Bakara suresi 272. ayet-i kerime. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam onlara hidayet vermek sana düşmez. Senin görevin değil. Sen buna güç yetiremezsin. Fakat Allah istediğine ne yapar? Hidayet verir. Sonra diğer bir ayet-i kerimeyi bize getiriyor. Diyor ki: "Ve ma ekserun nasi velau harasta bi mu'minin." Sen istediğin kadar hız güçsen de insanların ekserisi ne olmaz? Mümin olmaz. Yani istediğin kadar üzül, hırs güt. Ne demek hırs gütmek? Bir şeyi şiddetle ne yapmak? İstemek. Bu senin elinde değil diyor İbn Kesir. O da bu ayeti böyle açıklamış. Diyor ki daha sonra, işte bu ayet diyor, yani inneke la tehdimen ahbet var ya, sen istediğine hidayet veremezsin. Bütün bu saydığımız ayetlerden daha özeldir diyor. Çünkü Allah diyor ki sen istediğine hidayet veremezsin. Fakat Allah istediğine hidayet verir. Çünkü o hidayet alacakları, hidayete uğrayacakları bilir. Yani Allah Azze ve Celle kimin hidayete müstahak, kimin de müstahak olmadığını ne yapar? Bizzat bilir. Yani burada hedef kim? Hedef kim? Ebu Talib. O halde daha ney özel? Diğer ayetlerde belli bir sebebin üzülüyor. Daha ney? Genel diyor. İbn Hacer rahmetullahi aleyh. Kısaca bize bu bab başlığıyla ilgili verdiği bilgiler bunlardan müteşekkil. Evet, bu bab başlığı rivayeti artık bir dahaki derse bırakıyoruz. Sizde 90 no mu? 90 no mu? Hadis numarasına bakalım. Bir hadisi Musa oku. Bir bereket umalım hiç olmazsa lafzında. Bu kadar kelamdan sonra oku. Kâle İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesenâ Museddet. Kâle haddesenâ Abdülvâlid. عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا تقولن أحدكم إن شئت ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. Evet, bu Müslim'de de var, yani Sünenlerde de var. Biz Buhari'yi aldığımız için tercümesini oku. Enes İbn Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Demiştir: sizler Allah'a dua ettiğiniz zaman duada istemeyi kesin yapın. Sakın herhangi birinizin Allah'ım dilersen bana ver diye söylemesin. Azimle kesinlikle istesin. Çünkü Allah'a icbar edecek hiçbir kuvvet yoktur. Hiç kimse Allah'a mecbur edemez. Evet, kısaca bu, bir daha ders açıklayacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şunları kapayın. Var mı bu konuyla alakalı sorusu? Kaderin başka konusunu istemiyorum. Bu konuyla alakalı, derste geçen konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Yoksa daha sonra. 7.30'u geçirmeyelim mümkün mertebe. 7.30'u geçirmeyelim önümüzdeki hafta. Yani dersimize zamanında gelelim. Gelmeyenleri uyarın.